I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 lutego. Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis Anna Kowalik-Brancati i Krzysztof Zyblewski. Belgijska odpowiedź w sprawie 10-letniego Ibrahima będzie kluczowa dla sprawy jego porwania, podkreśla polski resort sprawiedliwości. Ponad 2000 ofiar koronawirusa w Chinach. Polskie służby medyczne zapewniają, że u nas nie potwierdzono dotąd żadnego przypadku zakażenia. Jest plan zapobiegania separatyzmowi islamskiemu we Francji. Propozycję przedstawił prezydent Macron. Teraz sąd będzie decydował, co dalej z 10-letnim Ibrahimem uprowadzonym w niedzielę w Gdyni. Policja zakończyła poszukiwanie chłopca i odwołała Child Alert. Dziecko jest w Belgii pod opieką swojego ojca. Jak informuje Komenda Główna, jest bezpieczne i zdrowe, a jego życiu nic nie zagraża. Sytuację prawną Ibrahima, kto ma nad nim opiekę prawną, ma ustalić prokuratura rejonowa w Gdyni. Zwrócił się o to wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, który o pomoc w tej sprawie wystąpił do ministra sprawiedliwości Belgii. Jak powiedział polskiemu radiu, odpowiedź strony belgijskiej będzie kluczowa dla dalszego biegu tej sprawy. Ostatecznie zależy to od Belgów, jak szybko są w stanie zorganizować te dokumenty. Musimy poczekać, aż dotrą do nas wszystkie dokumenty, żeby ustalić sytuację prawną dziecka, więc trudno mi w tej chwili spekulować, kto ma rację i jak odbierać całą tą sytuację prawną. Wczoraj matka chłopca, która jest w Antwerpii, interweniowała na lokalnym komisariacie. Policjanci odmówili zajęcia się sprawą, powołali się na ostatni wyrok sprzed 2 lat. Belgijski sąd uznał wtedy, że władza rodzicielska należy do obojga rodziców, ale chłopiec ma być przy ojcu. Do ponad 2000 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach. 74 tysiące osób jest zakażonych. W Polsce nie ma na razie żadnego przypadku. Pobrane do badań próbki nie wykazały zakażenia u żadnej z osób wracających z Azji, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Praktycznie wszystkie próbki, które zostały przebadane, czy to w Państwowym Zakładzie Higieny, czy w Szpitalu Wojewódzkim w Warszawie, dają wynik ujemny. Ciągle niestety napływają kolejne próbki, ponieważ ludzie się przemieszczają, więc wiele osób do Polski z Chin przyjeżdża. LOT zawiesił połączenia, natomiast linie chińskie ciągle do Polski przylatują. To są 4 kursy w ciągu tygodnia. W Yokohamie rozpoczęła się ewakuacja wycieczkowca Diamond Princess. Statek ma opuścić około 500 osób. Właśnie zakończyła się kwarantanna. Za sposób jej przeprowadzenia krytykowane są japońskie władze. W ciągu 2 tygodni wykryto ponad 500 przypadków zakażenia koronawirusem. Więcej Tomasz Sajewicz. Pokład Diamond Princess będą mogły opuścić jedynie te osoby, które w trakcie 2-tygodniowej kwarantanny nie miały żadnych objawów choroby, a jednocześnie wyniki ich testów na obecność koronawirusa są negatywne. W kabinach pozostaną zaś podróżni i członkowie załogi, którzy mieli bezpośredni kontakt z zarażonymi koronawirusem. Nawet jeśli w ciągu ostatnich dni ich testy na obecność patogenu dawały wynik negatywny. Japońskie władze krytykowane są za sposób przeprowadzenia kwarantanny na wycieczkowcu. Na statku do wczoraj stwierdzono ponad 540 przypadków zarażenia patogenem. W ślad za Stanami Zjednoczonymi, które ewakuowały z pokładu Diamond Princess do USA ponad 300 obywateli, kolejne państwa organizują podobne operacje. Takie kroki zapowiedział już Wielka Brytania i Kanada oraz Tajwan i Hongkong. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Ministerstwo Zdrowia chce w tym roku przeznaczyć na onkologię ponad 11 miliardów złotych. Takie są założenia realizowanej od początku lutego Narodowej Strategii Onkologicznej. Szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski mówi, że finansowanie służby zdrowia nie powinno być przedmiotem politycznych zatargów. Oczywiście minister zdrowia nigdy nie powie, że nie potrzebuje pieniędzy, natomiast trzeba być w tym wszystkim racjonalnym. Myślę, że dyskusja nad finansowaniem ochrony zdrowia powinna być głównie w obszarze eksperckim, a nie politycznym, bo tam wkradają się emocje i zaczyna to być pewna karta przetargowa, gra polityczna. Narodowa Strategia Onkologiczna to program na najbliższe 10 lat. Emmanuel Macron przedstawił plan zapobiegania separatyzmowi islamskiemu we Francji. Według francuskiego prezydenta zjawisko to zagraża spójności społeczeństwa i wartościom republikańskim. Z Paryża Marek Brzeziński. Prezydent Francji oświadczył, że separatyzm islamski nie przystaje do wartości republikańskich, którymi są wolność i równość. Godzi on także w jedność narodową społeczeństwa Piątej Republiki. Wśród spraw, które należy zmienić, Emmanuel Macron wymienił kwestię nauczania. Od 1977 roku w wyniku porozumień dwustronnych zawartych m.in. z Turcją, Hiszpanią, Serbią, Algierią czy Chorwacją, we Francji około 80 tysięcy uczniów szkół średnich korzysta z programu nauczania w języku ich kraju pochodzenia. Według prezydenta w ostatnich latach z niektórych państw przysyłani są nauczyciele nieznający francuskiego. Z tego powodu Ministerstwo Edukacji Narodowej nie ma możliwości skontrolowania treści przekazywanych uczniom w czasie lekcji. Zamiast tego systemu Emmanuel Macron chce od września wprowadzić model nauczania w obcych językach. Prezydent chce ograniczyć napływ imamów, a chce zwiększyć liczbę tych, którzy będą kształceni we Francji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Jan Kałucki. Kibice czekali na nią długie 2 miesiące, ale wróciła. Piłkarska Liga Mistrzów, bo o niej mowa, wybudziła się z zimowego snu. Show skradł Erling Braut Haaland, który zapewnił zwycięstwo Borussii Dortmund. Drużyna z Niemiec wygrała z Paris Saint-Germain 2-1, a obie bramki zdobył 19-letni Norwek. Haaland w tym sezonie Ligi Mistrzów strzelił już 10 goli i w klasyfikacji zrównał się z Robertem Lewandowskim. Kapitan reprezentacji Polski będzie mógł odskoczyć Norwegowi już w przyszłym tygodniu, a tymczasem wczoraj w drugim meczu Atletico Madryt niespodziewanie wygrało z Liverpoolem 1-0. Gola dla Atletico strzelił w 4. minucie Saul. Porażka Liverpoolu jest o tyle zaskakująca, bo The Reds w lidze idą jak burza, mistrzowski tytuł mają praktycznie w kieszeni i wydawało się, że teraz skupią się na Lidze Mistrzów, rozgrywkach, których triumfowali w ubiegłym roku w Madrycie. Na tym stadionie 260 dni temu The Reds zdobywali puchar. Wczoraj jednak czerwonym nie szło. Piłkę przy nodze mieli przez 75% czasu gry, ale nie oddali ani jednego strzału w światło bramki. Kwestia obrony tytułu stoi pod znakiem zapytania, komentuje BBC. Liverpool w końcu się łamie, wyrokuje Daily Star. The Reds nareszcie pokazują, że jednak są ludźmi. To już ujęcie Timesa. W tym sezonie poropieczni Jurgena Kloppa nie są bowiem przyzwyczajeni do przegrywania, ale właśnie przegrali. Chociaż jak podkreśla Niemiec... U siebie możemy przecież w każdej chwili zdobyć gola i wtedy atmosfera nas poniesie. Dziś akurat emocje były po stronie Atletico, ale ja czekam na drugą połowę dwumeczu. Druga połowa, 11 marca. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Zmieniamy dyscyplinę. Monika Chojnisz-Staręga zajęła 6. miejsce w biegu na 15 kilometrów podczas biatlonowych Mistrzostw Świata. Do medalu brakowało niewiele. Przed ostatnim strzelaniem Polka była na 1. miejscu. Za dużo myślałam, ale chyba w złym kierunku. Gdzieś przed biegiem próbowałam sobie to wtłuc do głowy, że skupiam się tylko na strzelaniu. Tak też było na 1. stójce. Długo mi to szło, ale wiedziałam, że każdy strzał był wypracowany. Teraz już po ptokach. Trudno się z tym nie zgodzić, zwyciężyła reprezentantka gospodarzy Włoszka Dorota Wirer. I na koniec Formuła 1, bo dziś na torze w Barcelonie odbędą się testy z udziałem Roberta Kubicy. Za mniej więcej 10 minut prezentacja zespołu Alfa Romeo Racing Orlen, a za godzinę na torze pojawi się nasz kierowca. Na wschodzie zachmurzenie umiarkowane, wzrastające po południu do dużego, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, z kolei z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem, głównie w zachodniej połowie kraju, a pod wieczór również w centrum i na północnym wschodzie. W górach spadnie śnieg. 4 stopnie w Zakopanem i Jeleniej Górze, 5 w Koszalinie i Gorzowie, 6 w Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Zielonej Górze, Bydgoszczy, Toruniu, Szczecinie, Gdańsku, Olsztynie i Suwałkach, 7 stopni w Białymstoku, Kielcach i Opolu, 8 w Przemyślu, Wrocławiu i Warszawie, a najcieplej będzie w Katowicach i w Krakowie, 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tu Automagazyn. Piotr Nowakowski i Włodzimierz Ziętarski. Trwają wyprzedaże. Producenci zalewają nas masą ofert. Panie Włodzimierzu, jak się w tym wszystkim nie pogubić? Ja, proszę pana, odrobiłem pracę domową i przejrzałem wszystkie oferty dostępne na rynku. I jakie wnioski? Mam swojego faworyta. Coś więcej. No więc tak, styl super nowoczesny. 6 hybrydowych modeli. Legendarna niezawodność i wyjątkowo atrakcyjne finansowanie. Co to za marka? Pan równie dobrze wie jak i ja. Toyota. Mhm.

Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu, moim gościem jest dzisiaj Marcin Kierwiński, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. W dzisiejszej Rzeczpospolitej rozmowa z nowym szefem Platformy Obywatelskiej, Borysem Budką. Tytuł Platforma Obywatelska nie jest partią jednowładcy. No i przeczytałem ten wywiad i tak szczerze mówiąc oczekiwałem na jakieś zdanie albo jakiś cytat, który wstrząśnie opinią publiczną. I najbardziej wstrząsająca rzecz, przynajmniej wybita przez redakcję, jest taka. Skuteczna, merytoryczna opozycja jest potrzebna, żeby pokonać populistów. No szczerze mówiąc, jak na nowe otwarcie, to takie to jest umiarkowane dosyć twierdzenie. Nie, to jest bardzo prawdziwe w dzisiejszych czasach twierdzenie. Rzeczywiście od 5 lat rządzi w Polsce rządzą populiści. Partia, która podporządkowuje bieżące interesy własnej partii politycznej i całą politykę podporządkowuje temu, więc to jest słuszne stwierdzenie. Potrzebna jest merytoryczna opozycja. Opozycja twardo punktująca to, co rządzącym nie wychodzi, to, gdzie rządzący zachowują się nieodpowiedzialnie, gdzie nie myślą o tym, co będzie za rok, dwa lata, bądź za 10 lat. I taką merytoryczną opozycją chcemy być w tej kadencji. Taką merytoryczną opozycją będziemy. A co się zmieniło w takim razie wraz z objęciem stanowiska przez Borysa Budkę, to znaczy jakie zmiany pan dostrzega? Co jest nowego w Platformie? To jest panie redaktorze. Nic nie dzieje się jak zadufnięciem czarodziejskiej różdżki i to myślę, że Borys Budka ma ten plan zmiany pracy Platformy rozpisany na wiele miesięcy. Ale to, co ja już teraz widzę, to jest lepsza komunikacja z wyborcami, to jest wprowadzenie więcej kontaktu bezpośredniego samego przewodniczącego. Wczoraj już drugi live chat pana Borysa Budki, rekordowe zainteresowanie wśród internautów. No widać, że Borys Budka będzie człowiekiem, będzie przewodniczącym, który będzie bardzo mocno korzystał z siły wyborców i ta siła wyborców będzie go napędzała do dalszych działań. No rozumiem, że z siły wyborców w tej chwili to zamierza przede wszystkim skorzystać Małgorzata Kidawa-Błońska, no bo to jest w tej chwili główny cel polityczny i strategiczny Platformy. Jak pan ocenia tę dotychczasową kampanię kandydatki? Tak, rzeczywiście, kampania prezydencka to jest główne wyzwanie na ten rok, a tak naprawdę na najbliższe lata, bo proszę pamiętać, że po wyborach prezydenckich mamy okres 3 lat bez wyborów. Kampania się rozpoczęła, ta faktyczna, prawdziwa kampania dopiero się rozpoczyna, ale ja myślę, że widać, że to będzie kampania wielu bezpośrednich spotkań z wyborcami. Ja mogę powiedzieć, że jestem naprawdę pod wrażeniem intensywności tej trasy podróży Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Ona w poniedziałek chociażby była w moim okręgu wyborczym, w okręgu Płosko-Ciechanowskim, w Sierpcu, w Płosku, w Zawidzu, takiej małej gminie. No tak, ale to jest, że tak powiem, stały rys różnych kandydatów, którzy się spotykają z wyborcami. Jest pytanie, co im mają do przekazania. Właśnie nie. Ja się tu nie zgodzę, panie redaktorze, bo wielu kandydatów mówi, że jeździ, spotyka się z wyborcami, a nie jeździ. Jak ja patrzę na spotkania pani marszałek Kidawy-Błońskiej, to ja wiem, że ona wchodzi do sali, gdzie każdy może przyjść, gdzie każdy może zadać pytanie. Zresztą są w internecie takie filmy, że przychodzą także osoby, które są bardzo sceptyczne wobec niej i ona potrafi z tymi ludźmi rozmawiać. I co ma do zaproponowania? Już odpowiadam na to pytanie. A z drugiej strony słyszę zaklinanie rzeczywistości o tym, jak pan prezydent urzędujący przejechał całą Polskę. No i widzę te spotkania. No i tak. Tutaj tłum ochroniarzy, tu tłum zwolenników PiS-u, działaczy PiS-u. Nie ma tego miejsca, nie ma tej przestrzeni do rozmowy ze zwykłymi Polakami. Co Małgorzata... No myślę, że jest, to było widać na takim spotkaniu, gdzie jeden pan, który przyszedł z takim transparentem proekologicznym, wydawało się, że zacznie przeszkadzać, prezydent z nim rozmawiał. Znaczy, nie chcę, żebyśmy jest tak, że każdy próbuje nawiązać również kontakty ze swoimi, albo ze sceptycznymi, nazwijmy to tak, wyborcami. No, ale chciałem powiedzieć, przyszedł jeden pan z transparentem. No to właśnie to jest... Ale zaczął protestować. Ale chcę wrócić do tego, co ma do zaproponowania Małgorzata Kidawa-Błońska? Jakie jest główne przesłanie? Poza tym oczywiście, że chce wygrać i odsunąć Andrzeja Dudę od stanowiska. To jest kilka bardzo ważnych kwestii. Pierwsza kwestia to oczywiście w warstwie tego prowadzenia debaty politycznej i tego, co jest bardzo Polsce potrzebne, to jest kwestia zakopywania podziałów. To znaczy prezydent musi być osobą, która będzie jednoczyć, która będzie potrafiła wznosić się ponad podziały partyjne, która będzie potrafiła wychodzić z inicjatywami, które godzą scenę polityczną. Chce pan, mnie przekonać, panie pośle, że jeśli by została prezydentem kandydatka Platformy, to przyczyni się do pojednania między Platformą a PiS-em i... No przecież to jest niemożliwe w oczywisty sposób. Konflikt się nasili wtedy między Sejmem, większością sejmową, a prezydentem. Panie redaktorze, chcę pana przekonać do jednej rzeczy, a mianowicie, że można mieć różne sympatie polityczne, ale pełniąc najważniejsze funkcje polityczne w kraju, można wznosić się ponad te podziały, działać w interesie nie jednej określonej partii politycznej, a całego społeczeństwa. Ja bardzo... Jestem politykiem opozycyjnym, więc pewnie nikogo to nie zaskoczy, ale ja bardzo negatywnie oceniam pana prezydenta, prezydenturę pana prezydenta Dudy, właśnie dlatego, że obiecywał, że będzie prezydentem wszystkich Polaków. Natomiast nigdy nie podjął nawet próby zbudowania takiego pomostu, platformy do debaty. Proszę zwrócić uwagę, ile razy pan prezydent Duda podczas swojej kadencji konsultował cokolwiek z opozycją? Ile razy sięgał po głosy stowarzyszeń, które są niechętne aktualnej władzy? Ile razy wykonał taki próbował, gest? Ale jak próbował właśnie konsultować, to państwo na pewno nie przychodzili albo bojkotowali. Panie pośle, znaczy to jest polityka. Wizja prezydenta, który będzie się ze wszystkimi porozumiewał... Dobrze, to rozumiem, że to jest pierwszy punkt. Czyli Małgorzata Kidawa-Błońska, która połączy Polaków. Nie, chcę zasypywać podziały. Ja nie jestem... w polityce trzeba być trochę idealistą. Nie w 100%, bo taki w 100% idealizm zawsze jest. Ale prezydent, który będzie potrafił twardo powiedzieć swojej opcji politycznej, nie zgadzam się na to, co robicie, też jest wartością. Taki prezydentem z całą pewnością nie jest Andrzej Duda. Druga kwestia... No nie, jednak zawetował, przypomnę, ustawy dotyczące trzech głównych ustaw przygotowanych przez Prawo i Sprawiedliwość w 2018 roku, zawetował dwie. Także... I potem wrócił do Sejmu z ustawami jeszcze gorszymi, które podpisał. Ale my nie debatujemy na temat merytoryczności, bo tutaj jest długa dyskusja na temat poszczególnych artykułów. Mówię tylko, że w pewnych momentach potrafił pójść pod prąd tego, co przygotowała jego partia. Panie redaktorze, cóż to jest za pójście pod prąd, jeżeli coś się nagle wetuje, bo jest takie oczekiwanie społeczne, a za kilka miesięcy wraca się z rozwiązaniami jeszcze gorszymi, jeszcze bardziej drakońskimi. Że ja akurat uważam, że w tej sprawie pan prezydent tym wetem oszukał Polaków, bo skoro wetował rozwiązania, wtedy to był lipiec, jak pamiętam, tego weta, to, że zgodził się na te rozwiązania na koniec roku, grudzień, z tego co pamiętam, no to było oszustwo wobec Polaków. Ale pyta pan, co jeszcze? Tak. Kwestia naturalną prerogatywą prezydenta jest oczywiście kwestia wpływu na politykę zagraniczną. I tutaj z całą pewnością odwrócenie tego niekorzystnego trendu konfliktowania się Polski ze wszystkimi partnerami w Europie. Dlaczego konfliktowania się? Przed chwilą, całkiem niedawno był w Polsce prezydent Francji. Był w Polsce prezydent Stanów Zjednoczonych. Odbywają się regularne kontakty z innymi przedstawicielami państw europejskich. Rzeczywiście, jeżeli uznamy za sukces, że raz na jakiś czas przyjeżdża do nas jakiś ważny polityk, jakiś ważny lider innego kraju i to jest wystarczy, to nie, to my mamy większe aspiracje. No nie, ale jeśli popatrzymy na tak obiektywnie na relacje polsko-amerykańskie na przykład, czyli na relacje z najsilniejszym w tej chwili państwem na świecie, no to trudno odmówić prezydentowi i zaangażowania, i sukcesów na tym polu. Już całkiem abstrahując właśnie od różnych politycznych tutaj układów. To no, podpisanie umowy na temat współpracy militarnej, zwiększenie obecności amerykańskiej w Polsce, no co tu jest, że tak powiem, negatywnego? Ja nie mówię, że jest dobrze, że więcej żołnierzy natowskich jest w Europie, zwłaszcza w tej części Europy, w Europie Środkowej i Wschodniej. Natomiast to jest proces, który był rozpoczęty jeszcze przez poprzedników. No, ale zdecydowanie przyspieszył. Panie redaktorze, nie wiem, czy ważniejszy jest ten pierwszy krok, krok taki ustanawiające obecność wojsk amerykańskich na to. Dobrze, panie myślę, zgadzamy się, że jest więcej wojsk amerykańskich w Polsce. Ale to się wydarzyło w czasie tej prezydentury. Okej, tylko prawda? Że chyba też zgodzimy się, że relacje Polski, jeżeli chodzi o kraje europejskie, kraje Unii Europejskiej, nasze relacje z instytucjami europejskimi nie są najlepsze. Ja chciałbym, żeby Polska była jednym z liderów Unii Europejskiej. Nie państwem, które jest pokazywane, że że jest w nim problem, na przykład z praworządnością, tylko państwem, które potrafi narzucać swoją agendę w Unii Europejskiej, które potrafi walczyć o własne interesy. Za chwilę mamy negocjacje budżetowe. Finał właściwie tych negocjacji budżetowych. To przecież jest faktem, że budżet europejski na nową perspektywę finansową globalnie jest większy, wyższy. Natomiast dla Polski w projekcie tego budżetu przypadają mniejsze pieniądze. No tak, kilka lat pierwsze temu. Trwają negocjacje, więc ale po drugie Ale już słyszymy, ale pani że te pieniądze będą mniejsze. Ale czy polskiej sile przetargowej sprzyja, czy nie sprzyja fakt, że posłowie opozycji w Parlamencie Europejskim przyczyniają się do debat na temat polskiej praworządności i do słabienia pozycji przetargowej polskiego rządu? Jeżeli założymy, że w instytucjach europejskich nie czyta się gazet, nie czyta się internetu i tamtejsi urzędnicy, politycy nie widzą, co się dzieje z polską praworządnością, no to może takie twierdzenie miałoby sens, tylko proszę mi powiedzieć, a jak pan premier Morawiecki udziela wywiadu niemieckim pismom i gdzie tak naprawdę hejtuje, bo tak to trzeba określić, hejtuje polskich sędziów, to przyczynia się do budowania polskiego wizerunku? Za te kontakty, za kierunek zmian odpowiada rząd. Za współpracę z Unią Europejską odpowiada także rząd. Mamy takie dwa punkty. Jeden, że pańskim zdaniem kandydatka na prezydenta po pierwsze pojednałaby albo przyczyniłaby się, że tak powiem, do zakopania podziału prezydentem wszystkich Polaków. To ale, no tak, tylko jak to byłoby możliwe, biorąc pod uwagę, że ona reprezentowałaby opozycję, a w Sejmie jest większość przeciwnej partii. No przecież w oczywisty sposób to by się przyczyniło do jeszcze większego konfliktu, a nie do jego osłabienia. Panie redaktorze, ale... Czy wyobraża pan sobie, że nagle są tylko dwie możliwości. Albo nowy prezydent nawróciłby się na PiS-u, albo PiS przestałby rządzić. Rolą prezydenta jest, jeżeli chodzi o proces legislacyjny, podpisywać te ustawy, które są dobre dla społeczeństwa, a negować, czy też wetować te, które są złe. Na tym poziomie ogólności się pewnie zgadzamy. Mamy chociaż gorący przykład z ostatniej chwili, a mianowicie kwestie 2 miliardów, które leżą na stole. Z jednej strony opcja rządząca chce je przeznaczyć na telewizję publiczną, a opozycja chce przeznaczyć te pieniądze na walkę z chorobami onkologicznymi. A to, co państwo proponują, to jest czysty populizm. Nie, w oczywisty sposób te wprowadzenie, panie pośle, ale chce mi pan przekonać, że nagle się państwo nawrócili na wspieranie pacjentów onkologii? Dlaczego nagle się nawrócili? Dlatego, że kiedy w zeszłej kadencji przewodniczący Towarzystwa Onkologicznego wysyłał listy do różnych partii politycznych, prosząc o zajęcie się problemem onkologii, to jak on sam twierdzi, dostał odpowiedzi tylko od dwóch partii, od rządzącej i od lewicy, a państwo na kolejne listy nie odpowiadali wtedy. Jakie są skutki tych 5 lat rządzenia PiS-u i odpowiadania na te listy? Bo ja panu wymienię to. Przedwczoraj raport Fundacji Wash Healthcare, średni czas oczekiwania do lekarza wydłuża się, tak? To jest fakt. To jest fakt, że każdy z nas średnio czeka dłużej do lekarza i to jest kolejne wydłużenie w ostatnich latach. Zadłużenie szpitali powiatowych w małych miasteczkach. Ja naprawdę wiele godzin spędziłem na rozmowach w moim okręgu wyborczym. Tam ludzie się naprawdę obawiają. Panie dostrzega tego elementu, nazwijmy to cynizmu, związanego z tym, że próbują państwo przedstawić ten spór, który się toczy, jako spór między pieniędzmi dla telewizji publicznej i dla pacjentów szpitali onkologicznych. Czysto polityczne zagranie. Jakie polityczne? Rządzący przygotowali ustawę, gdzie mówią, że 2 miliardy chcą przeznaczyć na telewizję publiczną. My mówimy, skoro macie 2 miliardy wolne niejako, skoro wygospodarowaliście, skoro jesteście... To są obligacje, to nie jest żadna gotówka i to nie są pieniądze, które można w ten sposób przeznaczyć. Obligacje też są rodzajem gotówki, w tym sensie gotówki, że są gwarantowane przecież przez budżet państwa. Też mogą być wykorzystane jako środek płatniczy. Jeżeli są te 2 miliardy, to warto nie przeznaczać je na telewizję, warto przeznaczyć je na onkologię. No to jest kwestia, przed chwilą mieliśmy debatę budżetową. To jest kwestia priorytetów, które wybieramy. My uważamy, że jeżeli te 2 miliardy są, a skoro rządzący chcą je przeznaczać, to rozumiem, że je mają, niech dadzą je na te cele, które naprawdę są potrzebne. Dobrze, tu musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Marcin Kierwiński, poseł Platformy Obywatelskiej. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Jak osiągnąć sukces? Zawsze działaj na 100%. Oczekuj 100% komfortu, 100% prestiżu i nigdy nie płać więcej niż 100%. W tym celu wybierz doskonałego SUV-a lub prestiżowego sedana Lexusa. Tylko teraz doskonały rocznik 2019 w doskonałym leasingu 100%. Zapraszamy do salonów. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Natursept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Natursept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Natursept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Natursept Med pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankat. Lekarze apelują, szczepmy się przeciwko grypie. Liczba zachorowań rośnie, a szczyt sezonu przed nami. Co roku w Polsce na grypę umiera około 70 osób, mówił w programie pierwszym Polskiego Radia minister zdrowia Łukasz Szumowski. To jest naprawdę bardzo poważny problem. Szczepmy się na grypę, bo to jest szansa na uniknięcie wirusa grypy. Oczywiście, no nie paragryp, nie przeziębień, bo to są inne choroby, ale grypy, tak, a to jest groźny wirus. Z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że w ostatnim sezonie epidemicznym zaszczepiło się na grypę tylko 3,9% mieszkańców Polski. Nagrody dla najwybitniejszych polskich naukowców w Dniu Nauki Polskiej to nowe święto państwowe ustanowione w tym roku. Podczas uroczystej gali w Toruniu naukowcy odbiorą 45 nagród, które przyznał premier i 88 od ministra nauki. Święto Nauki Polskiej będzie co roku obchodzone 19 lutego. Data jest wybrana nieprzypadkowo. To dzień urodzin Mikołaja Kopernika. W serwisie jeszcze Sycylia i modły o deszcz. W modlitwach do świętego Antoniego i procesjach biorą udział przedstawiciele lokalnych władz i mieszkańcy, zwłaszcza rolnicy. W niektórych częściach wyspy w tym roku nie spadła ani kropla deszczu. Od blisko 20 lat na Sycylii nie było zimą tak wielkiej suszy. Ostatni raz takie modlitwy odbyły się tam w 2001 roku. W wielu sycylijskich miejscowościach już wiadomo, że nie będzie w tym roku zbiorów winogron, warzyw i cytrusów lub że będą rekordowo niskie. Pełny serwis Trójki o 9:00. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Banki z bólem, ale dostosowały się do orzeczenia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej. Chodzi o zwrot części prowizji w przypadku, gdy klient spłacił kredyt przed terminem. To ważne rozstrzygnięcie dla klientów. W dzienniku też ostrzeżenie dla tych, którzy wywiązali się ze spłaty jeszcze przed tym orzeczeniem, czyli przed wrześniem ubiegłego roku. Ci klienci muszą sami zgłosić się do banku z prośbą o zwrot prowizji. Niemal co trzecia firma w Polsce ma kłopoty z opłacaniem faktur na czas. Tak wynika z danych Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor. Najgorzej radzą sobie firmy transportowe i handlowe, a najlepiej te z branży przemysłowej i usługowej. Główny Urząd Statystyczny poda dziś dane na temat zatrudnienia i wynagrodzeń w styczniu. Ekonomista DNA rynków Paweł Cymcyk liczy na wzrost o ponad 6,5% w skali rok do roku. To może robić duże wrażenie, to jednak jeżeli ten wzrost wynagrodzeń porównamy ze świeżo co wysoką inflacją, która wynosi ponad 4%, to okazuje się, że wynagrodzenia realnie już w skali roku rosną o zaledwie 2%. Zdaniem ekonomisty taka sytuacja utrzyma się przez najbliższe pół roku, a dane GUS-u poznamy o 10:00. Litewski rząd jest gotowy zaskarżyć pakiet mobilności do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Taką deklarację złożył w Brukseli litewski minister komunikacji Jarosław Narkiewicz. O nowym prawie rozmawiał wczoraj w Brukseli minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Usłyszał, że Komisja Europejska wykona audyt przed wejściem w życie nowych przepisów.

co robisz, robisz dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. Tak długo czekam, a ty ciągle, ciągle myjesz swoje ciało. Tak długo czekam, ale wiem, że to co robisz, robisz dla mnie. Tak długo czekam i jak woda będę cię całował, całą. Tak długo czekam, ale wiem, że to co robisz, robisz dla mnie. Robisz to. Na trzy koncerty wraca do Polski Triki. Wystąpi 22 kwietnia w warszawskim Niebie, 23 w krakowskim Kwadracie i 24 we wrocławskich Zaklętych Rewirach. 6 marca ukaże się jego nowy mini album zatytułowany 20-20. Poznaliśmy właśnie singlową piosenkę Lonely Dancer nagraną z Aniką. Na wydawnictwie pojawi się też m.in. utwór Hate This Pain śpiewany przez krakowiankę Martę Złakowską. Marta zdążyła już wcześniej zaśpiewać w wyjątkowej piosence Trickiego Makes Me Wonder, którą napisała zmarła w ubiegłym roku córka Trickiego. Śpiewała też w Krakowie i we Wrocławiu podczas poprzedniej wizyty księcia Bristolu nad Wisłą i od tamtej pory stała się częścią jego zespołu, występując w całej Europie, Ameryce Południowej i Stanach Zjednoczonych. Teraz znów zaśpiewa z nim w Polsce. I'm just your vehicle for when your system fails. I'm just so cynical with all your. Fest Festival z niemałym rozmachem szykuje swoją drugą edycję. Po tym jak kilka dni temu budapeszteński Siget ogłosił występ Khalida, odbywająca się kilka dni później śląska impreza zaprosiła go do siebie. Obchodzący w ubiegłym tygodniu 22 urodziny amerykański gwiazdor został uznany przez magazyn Time za jedną ze 100 najbardziej wpływowych osób na świecie. W swojej ojczyźnie Bang rozbił już debiutanckim singlem Location wydanym w 2016 roku. Album American Team, na którym się potem znalazł, zyskał w Stanach status potrójnej platyny, ale nie udało mu się zamienić żadnej z 5 nominacji do Grammy na statuetkę. Opublikowaną rok temu drugą płytę zatytułowaną Free Spirit promowała piosenka Talk, wyprodukowana przez brytyjski duet Disclosure. Oprócz Khalida na Fest Festiwalu, który odbędzie się między 13 a 15 sierpnia w Chorzowskim Parku Śląskim, wystąpią też m.in. Mark Ronson, Taco Hemingway, Mata, Zone, Tiga i Nothing But Thieves. What's been on your mind? There's no reason we should hide. Tell me something I ain't heard before. Oh, I've been dreaming about it, and it's you I'm on. So stop thinking about it. Can't we just talk? Can't we just talk about where we're going before we get lost? Jest taka chyba moda teraz, takie, no, takie piosenki, że mi się nie chce, ale pośpiewam. Na zbitego kotka? Trochę. To posłuchaj tej pani, pewnie znasz. O, tutaj tak. No, proszę, no. Oraz. Będzie oraz się działała. Swoją pierwszą gwiazdę ogłosił Ladies Jazz Festival, który odbędzie się tego lata w Gdyni po raz 16. W tamtejszym Teatrze Muzycznym 25 lipca zaśpiewa Tanita Tikara. 30 lat już minęło od kiedy ukazała się jej debiutancka płyta Ancient Heart. Sukces zapewniła jej m.in. ta piosenka, oczywiście numer 1 na liście przebojów trójki. You say I'll never hear you and never do what you say. Sanita Tikaram, Bartek Gil. Bardzo dziękujemy, panie redaktorze. A, nagrody zostały rozdane, nie wiem, czy pan wie. Tak, tak. Brit Awards. I chyba tam wydarzeniem najważniejszym było to, że pani Billie zaśpiewała na żywo po raz pierwszy piosenkę z nowego Bonda. To też jest taka piosenka z kategorii... Nie? Chciałabym, ale nie mogę. Ja tak słucham jej, słucham i słucham i mam wrażenie, że za którymś razem ona się w końcu rozkręci. I should have known I'd leave alone. Just goes to show that the blood you bleed is just the blood you own. We were a pair, but I saw you there. Too much to bear. You were my life, but life is far away from fair. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I'd fallen for a lie? You were never on my side. Fool me once, fool me twice. Are you dead or bad? I let it burn. You're no longer my concern. Faces from my past return. Another lesson, yeah, to learn. Chyba najbliżej do Skyfall. No, może nie dziś, ale może jutro, kiedyś się rozkręci. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Elżbieta Malinowska, Rama Leszczyńska, Ewa Dudnińska, Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia za 6 minut 9 po 9. Hirek Brona. No i proszę się spodziewać, że będzie AC/DC. Na pewno. Słyszę, jak schodzi, za chwilę zostanę sam. Zabiera wszystko, chęci drobne i plan. Czuję, jak schodzi. Za chwilę zasnę. Jeszcze raz zawrócę. Zapytać, czy na pewno, czy dobrze wybrałem i czy mam już iść. Jeszcze raz